राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2057 24 मार्च 2001 साय लगभग 4 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर राम। बड़ी खुशी की बात है, जो गर्भपात पर रोक लगाने के लिए सभा हुई है। हमारा विषय है, ये परिवार नियोजन ही मूल खराब है। परिवार नियोजन का एक अंश है गर्भपात। ये हिंदू धर्म का नाश करने वाला है। मेरे से चिंता होती है, विचार आता है क्या दशा होगी। भविष्य तो मैं जानता नहीं, परंतु ऐसी दशा ऐसी होती है कि बड़ी भयंकर दशा होगी। ऐसा मानते हैं नहीं, अलबत्त कुछ कहना मानते हैं, जिसमें बीकानेर के पास यहाँ कुछ ठीक हुआ है, जन्ना की गंदा के विषय में कुछ आई है बात है। परंतु बड़े दुख की बात है, ये प्रकृति से विरुद्ध काम है। परिवार नियोजन का काम ये विरुद्ध काम है। कभी इतिहास में लाखों करोड़ों वर्षों में भी ऐसा काम कभी नहीं हुआ जैसे इसमें हो रहा है। ये पुरानी बात आ चुकी है कि ये भयंकर कर्तव्य है। इसमें बड़ी भयंकर बातें होंगी, ऐसा मनोरम पूर्णम आया है। और वो कर्तव्य है, और गर्भपात तो सर्वथा निर्णय सर्वथा सर्वथा ही, ऐसे कोई लाभ की बात नहीं है। मैं तो ये बचने के लिए प्रार्थना करता हूँ कि मेरे को गर्भपात एक दिन पहले उस घर का पानी भी नहीं पीना है। भिक्षा में निषेध करता हूँ। महाराज ने सिंधु में रसोई देने वालों को दिया, जिसमें गर्भपात हुआ उसका रसोई नहीं जाएगी, उसकी गति नहीं होती। गर्भपात करने वाले की गति नहीं होती। एक आपघात, एक गर्भपात, दो का नवा धर्मशास्त्र में लिंगायत दुर्गति होती है। यहाँ तक होती है कि अगर गर्भपात करने वाली स्त्री मर जाए तो उसके हड्डियों को लेकर गंगा जी में डालना भी निषेध लिखा है, पाप लिखा है। आप घात करे मरे उसकी दो दो बातों गई, आप घात किए और गर्भपात कर महान पाप है। वो जिस अन्न को देख ले वो अन्न अच्छे पांच पुरुषों में नहीं खाने लगे नहीं होता है। तब साथ यह कहता है उसमें नारायण बलि करे तो उसको पाप लगता है। नारायण व्रत कृष्ण चांद्रायण व्रत करने से शुद्धि होती है, ऐसा पवित्र होता है। पीछे पुण्य करने से भी पुण्य करने वाला वो पाप लगता है। पाप का भयंकर रूप है। चार हमारे महापातक है, मरियापान और ब्रह्महत्या और सोना चांदी रत्नों की चोरी और ये चार माँ बात है। गुरुपत्नी का मानना ये चार माँ पात्र है। महान पात्र करने वालों आदमियों को पूर्ण होने चाहिए। जब मदिरा का आज बहुत पता हो रहा है, कलयुग का दंगा का नाटक हो रहा है और ये परिवार नियोजन बहुत खराब है। चरित्र दोष हो गए। आत्मा को चरित्र की कीमत है वो आज दे रही है। चरित्र दोष हो गए। विधवाओं कन्याओं गर्भवती हो गई है। बहुत अनाचार हुआ है, बड़ा भारी अत्याचार हुआ है। गर्भपात का तो बड़ा भारी पातक है। यह पाप ब्रह्म हत्याया जो महापातक है। यद पापम ब्रह्मत्याया पराशर श्रुति में ये लिखा है। यद पापम ब्रह्मत्याया दुर्गम गर्भपात ने यह महापारक बताए और महापार तो दूना पाप है। इसमें ये चार महापातक है दुर्गम गर्भपात ने प्रायश्चित प्रायश्चित नहीं है। तस्या त्यागो भी देती है। पति को चाहिए उसका त्याग कर दे। आज पति प्रेरणा करता है कि गर्भपात कर दो। गर्भपात करने वाले स्त्री का त्याग कर देना चाहिए। ऐसा का हुक्म है। वहाँ पति खुद कहता है गर्भपात करो। केवल स्त्रियों का नहीं पुरुषों का भी। और कन्याओं का गर्भपात करने के बहुत बड़ा चली है जिसमें 40 तो है 40 पुरुष और कन्या हो जाएगी 80 तक 100 तक वंश नष्ट हो जाएगा। वंश ये हमारी माताओं से वंश रहता है। इस मातृशक्ति हत्या है बड़ा भारी पाप है। ये मातृशक्ति है। हम दो माताएं कहते हैं इनको। ऐसी बड़ी भारी हत्या है। गर्भपात करना मामूली पाप नहीं है, ब्रह्म हत्या से दुगना पाप है। और शरीर में अनेक रोग होते हैं जो पूर्व भक्त ने कहे हैं। शरीर बहुत रोग होते हैं। 200-400 आदमी हमारे पास लिस्ट में लिखा हुआ आया है जो रोग बताया है तो बड़े भयंकर रोग होते हैं। खून गिरता है, पैदा होता है, कमर दर्द होता है, आंखों में अंधेरी आती है, चलने फिरने मुश्किल होता है। और पुरुषों को भी जहां पुरुषों में आदमी किया उसी दसबंदी करी और मनुष्यों में भी पहले भी असमान थे खराब हो गए हैं। ऐसी बात आती है हमारे नागो की बात है। इस तरह से भाइयों इसको बंद करो। बहनों माताओं से सबसे हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना है कि गर्भपात मत करो, परिवार नियोजन मत करो। कहीं 5-4 बार हो गए तो मैं कहता हूँ वो ठीक है। 10-12-13 बार घोड़े पर उसको मैं माता कहता हूँ माता। आज समझ में माँ आई है, माँ आई सब प्रमाण प्रणाम नाश, ये माँ है जो गर्भपात करे वो माँ नहीं है, जब कोई खा जाए सर्पणी सर्पणी वो माँ नहीं है। माँ ना उसका 10, 12, 15, 20 बालक को जिसके ऐसी 2, 3, 4 माताएं है और वो जबाने पर मेरे पता लगता है अरे माँ ही माँ ही माँ माँ है, उसको माँ कहता हूँ मैं। ये माँ कहलाने वाली है, गर्भपात करने वाली तो सर्पणी माँ है नहीं, उसको दया नहीं आती। लज्जा का लज्जा भूषण है पहले माताओं के लिए लज्जा भूषण है, सो निर्लज लस्त्रियां टांगों पे बात करके और पुरुष उनका बात करते हैं, बहुत लज्जा की शर्म की बात है, सब तरह से बहुत घृणा की बात है। सबसे प्रार्थना है कि ये बिल्कुल न करे, परिवार नियोजन बिल्कुल न करे, प्रकृति विरुद्ध होती है, उसी से इतने भूकंप हुए हैं, इतने ऐसे समुद्रों से बाढ़ आई है, उसे नष्ट हो गए, इस वास्ते गर्भपात है बड़ा भारी पाप है। पाप से बचे धर्म ग्रंथ है, धर्म धर्म देश धार्मिक देश जिसमें धर्म की प्रधानता है उस देश में ऐसी बड़ा भारी कलंक की बात है। परिवार नियोजन के बहुत खराब, छूत की बीमारी बढ़ने का तो अंतर्देशीय पत्रों में छाप देते हो संबंध कर दिया है, परिवार नियोजन करते हैं, हमने पत्र लिखे कागज लिखे गर्भपात का तो कहा संबंधित कर, परिवार नियोजन बहुत आवश्यक है। ये बैठ के बात भीतर में हिंदू समाज का नाश हो जाएगा। एक मुसलमान 31 वर्ष की अवस्था उसे 24 दर्जन अखबार में आया, 2 दर्जन 2 दर्जन 3 ब्याह किए उसने, 2 दर्जन है अपने वर्षों के 31 वर्ष की अवस्था में 2 दर्जन दाम है। अब वो इस बने क्या होगा, आपके मंदिरों की क्या दशा होगी, आपके ग्रंथों की क्या दशा होगी, आपके मैंने बेटी की दशा होगी, ये सब सोचो आप, ये भविष्य है बहुत दुर्दशा होगी। ऐसे पाप करने से पतन होगा, महान पतन होगा। मैं कहता हूँ और माता सुनते सुनते नहीं, सत्संग करने वाली बहनों माता है जो है हमारे सत्संग आती है, वे भी गर्भपात करती है, वे भी परिवार नियोजन करती है, वे भी नहीं मानती। उनमें एक बात हुई है कि स्वामी जी को पता नहीं है, स्वामी जी अनजान है, तो तुम अनजान के पास क्यों जाती हो और मान ये बातें क्यों सुनते हो, स्वामी जी जानते नहीं, इनको पता नहीं है, क्यों अंदर है नहीं, इसको क्या पता। मैं अपनी जान से मैं धोखा नहीं देता हूँ, किसी को धोखा दिया तो उनको बताओ, किसी का विश्वासघात किया हो, किसी के साथ में अन्याय किया हो तो बताओ, मैंने अन्याय किया नहीं है, मेरा विचार नहीं है, मैं चाहता हूँ सेवा हो आपकी, प्रसन्नता हो, आप लोग ऊपर पाओ, परंतु पाप मत करो, पाप मत करो, अन्याय मत करो। मेरा विषय ये नहीं है, मेरा विषय धार्मिक है, पारमार्थिक है, जनता को उद्धार करने का है, उसे चेष्टा करता हूँ और फिर विशेष चेष्टा करने का विचार होता है, परंतु सुनता हूँ तो सुनते नहीं, इकट्ठे लोग हो जाते हैं, परंतु मैं कहता हूँ मैं करते नहीं है, बड़ा दुख होता है, क्या करे। व्याख्यान देते हुए मेरे को बहुत वर्ष हो गए, व्याख्यान देता हूँ, परंतु विचार व्याख्यान विशेष देने का नहीं है, पारमार्थिक विचार का है, परंतु इस आशा से लोग आड़ा मत, आप लोगों को कहता हूँ स्वामी जी कोई विशेष बात बताए, विशेष बात मेरे पास नहीं है, मैं साधन बताऊंगा जो बताता हुआ भाई वही साधन बताऊंगा। अगर आपको भजन करना होगा, संयम करना होगा, नियम से रहना होगा, वो करते नहीं, नाम कहते आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, अपनी बात नहीं मानते। आपकी तो वो आदत है, हमारी आदत मेरे कहने की है, हमें दोनों की आदत है, मेरी आदत सुनाने की, आपकी आदत सुनने की, मैं काम करने की नहीं। काम करने वाले बहुत थोड़े आदमी होते हैं और बड़ी सरलता से मेरे को ऐसी ऐसी विलक्षण बातें मिली है तो जीव का जल्दी उद्धार हो जाए, परंतु सुनते ही नहीं, ये समझते ही हो छुमंत्र कर देंगे, छुमंत्र मेरे माता ने। आप संयम करो तो आपको लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, हमारे संशय नहीं है, पर पाप के ऊपर रहते हुए वे समझ नहीं सकते, वे बातों को समझ नहीं सकते, भजन ध्यान में लगे हुए सत्संगी है वे भी समझते नहीं जल्दी, तो आपसे क्या आशा की जाए, परंतु आप लग जाओ सच्चे हृदय से तो लाभ होगा, लाभ होगा, इसमें संदेह नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाए, ऐसी बातें बहुत मिली है, सुगम है। मैंने इसमें कहा भी था सभा के बीच में कि 5-7 वर्ष 10 वर्ष में जी गया तो और बढ़िया बातें बताऊंगा, ऐसी बातें हुई है मेरे में आई है ऐसी, परंतु करने वाले करते नहीं है, मानते नहीं है, बिना माने मैं कर नहीं सकता, छुमंत्र में तो आता नहीं, छुमंत्र कर दिया जा हो जाएगा ऐसा मुझे बताता नहीं। अब सच्चे हृदय से परमात्मा में लग जाओगे तो आपका कल्याण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है, निस्संदेह बात है, यह बहुत कल्याण हो सकता है। तत्पर से लग जाओ, तत्परता से तब आपका होगा, ऐसी आप मना करो। भाइयों से बहनों से विशेष प्रार्थना है तो आप सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाओ, मनुष्य शरीर की महिमा भगवान की प्राप्ति के लिए ही है, मनुष्य जन्म मात्र वो मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, चाहे कोई कौम हो, मुसलमान है, ईसाई है, सब सब परमात्मा प्राप्ति अधिकारी है, यहूदी और ये सब हिंदू, सब पांचों सब समाज के सब अधिकारी है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसी बात है। बहुत देरी से आप लोग भाषण सुन रहे हैं, परिवार नहीं हो बिल्कुल न करें, निषेध करें, सबसे कहता हूँ, और गर्भपात बिल्कुल न करें, न करें, न करें, ये विशेष चेष्टा है, शास्त्रों का जो संबंध है, और आपके शरीर का भी नाश है, बहनों माताएं 500-700 ऐसी बहनों को रोगी है, उनकी निश्चय हमारे पास में आजकल मेरे पास नहीं है, अभी ऐसी निश्चय है, इस वास्ते ऐसा पाप की बात न करे। अब बहुत देरी हो गई है, थोड़ा भगवान नाम कीर्तन करते, भगवान नाम कीर्तन करे। माताओं बहनों से कहना है आप बैठो, थोड़ी देर बैठा जो, जब घंटा 2 घंटा 3 घंटा आप बैठे तो थोड़ी देर और बैठ जाओ, लाखों रुपया लगा देते ब्याह में, लाखों 5-7-10 लाख लगा दिया, 4-5 हजार की कमी रखने से ब्याह बिगड़ जाता है, 5-7 हजार और लगा दे अधिक तो वाह वाह हो जाती है, नाम बिगड़ता है थोड़े से, इतनी देर संता आपने बैठे या बैठे रहे और अब जब उठ देते हो तो ब्याह बिगड़ता है, ये अच्छी बात नहीं है, आप उठते हो हमारे कड़क मन नहीं करता, आपको दुख देना मेरा उद्देश्य नहीं है, इस बात से आप सुनो तो जरूर जाने लगते हो, मेरा उत्साह नहीं होता कहने के बीच, क्यों आपको मेरी बात सुनाती नहीं, सुनाती तो आप उठते कैसे, जब उठ रहे हैं तो मेरी बात सुनना चाहते, हम चाहते नहीं तो हमारे भी संतोष। सुनो क्या कीर्तन करो भगवान नाम रखे। अब कल है सुबह 5 बजे की प्रार्थना सबके लिए खुली है और दोपहर में स्वामी जी महाराज का प्रवचन 3 बजे में बैठ जाए, भीतर बैठ जाए, थोड़ी देर सुख दे, शांत से, कोई उठे नहीं अभी शांत। कई बात की बातें पूर्व वक्ताओं ने कही, बहुत ही सुंदर कही, बढ़िया बढ़िया बढ़िया बदल कही, वे सब धारण करें, अभी चुपचाप बैठ जाए, थोड़े बैठ थोड़ी थोड़ी देर ठहर जाए।